سنا كني وسيزي لولي لك زرزي هم رقران دي يوسري لك زرزي هم رقران دي يوسري لك زرزي سنا كني وسيزي لولي لك زرزي هم رقران دي يوسري لك زرزي يو چوك دي چه تل پدوا گانو کران غانا يو چوك دي چه تل پدوا گانو کران غانا يو چوك دي چه تل پدوا گانو کران غانا مشتر تا وب ماس پلن لك زل گئی وسيزي لولي لك زرزي هم دمر قران زندگی ما هم دمر گران دی او سړی مکزړ گئی ناکی می وسیزی لونی لکزړ گئی ما هم دمر گران دی او سړی مکزړ گئی ما هم دمر گران دی او سړی مکزړ گئی.